sabe. Nako'y mahal mo rin at sinabi mo ang pag-ibig mo'y di magbabago. Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit kay lumalayo, laging nasasaktan pag may kasama kang iba. Di ba nila alam tayo'y nagsumpaan na ako'y sa'yo at ika'y aking lamang. Kahit anong mangyari, pag-ibig ko'y sa'yo pa rin. At kahit ano pa ang sabihin nila'y ikaw pa rin ang mahal. Maghihintay ako kahit kailan, kahit na makikiusap kay bathala na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpa. Na ako'y sa'yo at ika'y aking lamang. Na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpa. Na ako'y sa'yo at ika'y aking lamang.